rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Widzisz parę bobrów przytulonych nad potokiem. Nie zabijać ich więcej. Cieszyć się widokiem, nie wyjadać ich wnętrzności. Nie wchodzić w ich skórę, stępić w sobie instynkt łowcy. Wtopić w naturę i nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. To mimo wszystko jednak, no właśnie, tak jak było śpiewane, w zachwycie to takie chwile, żeby momenty były. Przebudzenie Buzoskłod z płyty, no w zasadzie ich jedynej, czyli z krążka Dowódcy Miłości. Zimno, warto przeprowadzać takie dowody świadczące o tym, że miłość to jednak jest najlepszy sposób na rozgrzanie się. Właśnie. Pogoda. Zimno to dzisiaj, proszę Państwa, na Podkarpaciu, bo zaledwie 17 stopni. Taka ściana wschodnia, tak można to ująć, dzisiaj najbardziej zachmurzona i najbardziej mokra. Przyjemnie akurat nad morzem. Sporo słońca padać się nie powinno, maksymalnie 20 stopni. Najcieplej w Poznaniu 25 i tutaj dzisiaj ma być najładniej. Poza tym czasem słońce, czasem deszcz. A co we Wrocławiu? Otóż tego dnia, 10 lipca w 1979 roku powstał zespół John Porter, czyli Porter Band. You take the 20 minut po czwartej, wakacje, podróże, to w ramach tych muzycznych podróży trafiliśmy również i do Monako, choć będę to akurat z Manchesteru. A jeżeli chodzi o Formułę 1, ostatni wyścig w Monako to wygrał Lando Norris, czyli Brytyjczyk. Zmiany w F1 w Red Bullu to w zasadzie można powiedzieć rewolucja. Szef zespołu Christian Horner zwolniony. Na razie przed nami, bo teraz mamy, jeżeli chodzi o Formułę 1, przerwę. Kolejny wyścig to w Belgii. Tymczasem u nas raczej nie szybkość, lecz ciężar gatunkowy, moc muzyki. 83 lata temu urodził się Ronnie James Dio, wokalista i Rainbow, i Heaven and Hell, ale przede wszystkim Black Sabbath. We'll be right back. będę z tobą, bo też miałem na rękach zło. Miałem to, wybrałem lepsze, co było mi dane przez lód. Nie mów, że nie chcę. Wszędzie strzały, ale nic się nie stało mi. Wszędzie strzały, ale nic. Choć kusi samotny raj, dzikie stepy, dziki kraj. Zostanę tu, zbudowany z snów. Na zimie zawołaj głośno. Cichy i Jarecki z propozycji do pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów Zew Krwi. Jak się, proszę Państwa, spodobało, to wyrazy poparcia można przekazywać na naszej stronie. 61. notowanie listy już jutro, po 19. Jest dokładnie w pół do piątej, trójka, coś mi świta. Wracamy do czerpania z muzycznego kalendarium. Neil Tennant, połowa Pet Shop Boys, ta śpiewająca przede wszystkim, ma dzisiaj urodziny. 71. to z drugiej płyty, z Actually. Przypominamy sobie już teraz Rent. Myślę, że o tej porze bardzo przyjemne dźwięki, a po piątej zajrzymy także na pierwszą płytę Pet Shop Boys w trójce. You're lying next to me. Look at my hopes. Look. said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Trzy minuty do piątej, dziesiąty dzień sierpnia. W 1866 roku tego dnia ołówek ponoć został opatentowany. To żeby tak trochę humoru tutaj na rozgrzewkę wprowadzić na dzień dobry. Taka historia z piórnika w programie trzecim. Rozmawiają dwie kretki. Jedna mówi, wiesz co, jestem w ciąży. Druga, ty, ale z którym ołówkiem? I ta pierwsza, no tym bez gumki. To chyba ta żółta kredka była, taką przynajmniej koncepcję ma tutaj grupa Coldplay. Ich debiutancki album premierę miał 10 lipca, dokładnie 25 lat temu. Look at the stars, look how they shine for you. Ooh. bardzo lubimy o tej porze. Bez pośpiechu. Norah Jones, Sunrise w Trójce. Słońce najwięcej dzisiaj w Poznaniu i nad morzem. Szerzej o pogodzie ponownie za kilkanaście minut. Tymczasem kilkanaście, 14:30 do 5. Trójka, coś mi świta. To teraz pikantnie z czwartej płyty ONA, proszę Państwa, zagramy. Pieprz pojawił się w 1999 roku, a współautorem muzyki i tu, i też no przecież na poprzednich albumach ONA, Zbigniew Kraszewski. Perkusista ONA, później jak już nie było ONA, no to bębnił w zespole Agnieszki Chylińskiej, a wcześniej perkusja chociażby w Kombi czy w TSA. To właśnie dziś Zbigniew dla tych bliższych znajomych, przyjaciół, pewnie Zbyszek, może nawet Zbychu, dzisiaj obchodzi 66. urodziny. Oh no. Nowy singiel Foo Fighters, Today's Song. Osobiście to muszę się przyznać, jest okej, ale takiej miłości od pierwszego słuchu, no to tutaj w moim przypadku brak. Kto jednak z Państwa zapałał uczuciem, no to tak z serca zachęcam do zagłosowania na stronie Trójki, zakładka Lista Przebojów, głosowanie i tutaj można wyrazić swoje uczucie. Do innych piosenek również jest w czym wybierać. 10 dzień lipca, 44 lata, kończy Marcin Piotrowski, czyli jednym słowem Liber. To teraz u nas z Sylwią wakacje, podróże, to tak w poszukiwaniu i szczęścia, i luzu. Trzy minuty totalnego optymizmu w programie trzecim i dobre myśli. Już nie zatrzymuj się, za nami niech unosi się kurz. Zjedźmy z drogi ozakowanej, odszukać to, co zgubiło się. Wymarzony dzień, łap ile się da. Wymarzony dzień, bądź teraz i tu. Ubieraj czas, tak bym mienił się szczęściem, by nie uciekał przez palce nam. Czas wsiada ci, ten luz łapać na full. Nie ma nic, co dziś nie może pójść, że świat pisze film dla naszych głównych król. W jaki kolor ubieram dzień? Jeśli mogę wybierać, niech świeci się. Na chwilę złapać tlen i zapach 9-5. Trasa byle gdzie, byle do ciebie chcę. Czemu nie? Rzućmy kolor.